राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 8 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम समन्ते योगिनो नन्ते सत्यात्मने चिदात्मने इति रामपदे नाशु परब्रह्मा विधीयते। राम न राम शब्द से क्या लेना चाहिए? रमन्तो योगिनन्ते, उस अनंत में योगी लोग रमण करते हैं। सत्यात्मने चिदात्मने, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा जिसको कहते हैं, उस परमात्मा में समर्पण करते हैं। इसी राम पद ना सो परम ब्रह्मा में दिए, राम पद करो परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। वो परमात्मा सब में रमण करता है, अपने सब में रमण करना जानते मानते हैं, परंतु सबसे अतीत भी है, अपार है, असीम है। ये संसार उसमें छोटा है, संसार से बड़ी परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृति से बड़े परमात्मा है, परमात्मा की इसी वंश में प्रकृति है, प्रकृति या किसी अंश में संसार है। राम पदेन असौ, वो जो राम पद से सब में परिपूर्ण है, सबसे अतीत है, असीम है, अपार है, उस राम को कहते हैं। तो सब संसार में राम परिपूर्ण है, इतना ही नहीं है, संसार उसके एक अंश में है, उसे ही नहीं, उसके एक अंश में प्रकृति, प्रकृति किसी अंश में संसार। जिस तरह से मिट्टी से घड़ा बनता है, परंतु संपूर्ण मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं, घड़ा बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में होती है, ऐसे संपूर्ण प्रकृति में संसार बनाने की शक्ति नहीं है, और प्रकृति में किसी अंश में संसार बनाने की शक्ति है। वो प्रकृति भी जिसमें रहती है, जिस परमात्मा में, वो परमात्मा उससे भी अतीत है, अपार है, असीम है, अनंत है। इस बात से संसार में तो व्याप्त है ही, परंतु संसार से ज्यादा प्रकृति से भी अतीत परमात्मा है, उसी परमात्मा को राम शब्द से कहते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वो सदा ही हमारे साथ है। और जिस संसार से ऊंचा उठना चाहते हैं, संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, वो संसार सदा ही हमारे से अलग है। मानो जिनने साथ मिलना चाहते वो मिला हुआ है, जिससे हम अलग होना चाहते उसे अलग है। अभी कोई नई बात होगी ऐसी नहीं है। संसार में रहते हुए भी संसार से हम अलग है, और संसार हमारे में रहता हुआ भी संसार हमारे से अलग है। जिस संसार से अलग होना चाहते हैं अलग है। जैसे एक मकान में आदमी बैठा है तो मकान में रहता हुआ भी मकान से अलग है। वो अलग हो जाए जब तो अलग है ही, पर मकान में बैठा हुआ भी मकान से अलग है। ऐसे हम इस संसार में शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। मान्यता ये हो रही है कि हम संसार में हैं और हम शरीर में हैं। शरीर हमारे संसार शरीर में है, परंतु आप वास्तव में शरीर से लिप्त नहीं है। जैसे भगवान ने कहा, माया तत्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति रहा, अव्यक्त स्वरूप से है परमात्मा में सब व्याप्त हूँ। और न चमस्तानी भूतानी, मस्तानी भूतानी, मेरे में स्थित भूत है, मैं अनुपस्थित नहीं हूँ और वे मेरे में स्थित नहीं है। चल बातें गई, माया तत्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति रहा, मत्सानी सर्वभूतानी रचा हो विशिष्टता न चमस्तानी भूतानी। चार बात करी पश्चिमी योग में ईश्वर, मेरा ईश्वर संबंधी योग तू देख। मैं जो ईश्वर हूँ उसका मेरा योग तू देख। यही बात 11वें अध्याय में कही है, न तुम सकृषे दृष्टो अनैन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में ईश्वर हूँ। तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ और तू मेरा ईश्वर संबंधी योग देख। तो वहां दिखाया नेत्रों से, यहाँ बताया है बुद्धि से। मानो मैं सब में व्याप्त हूँ, सब मेरे में है, मेरे में मैं नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। चार बात कही, चार बात है मतलब ये बताया कि संसार में सब में परिपूर्ण हूँ मैं, परंतु संसार में स्थित नहीं हूँ। तो हूँ नहीं दोनों क्यों? कि हूँ तो संसार में परिपूर्ण, परिपूर्ण होता हुआ भी मैं अपने में ही हूँ, संसार में नहीं हूँ, संसार के आश्रित नहीं हूँ। जैसे संसार मेरे आश्रित है, ऐसे मैं संसार के आश्रित नहीं हूँ। और सब प्राणी मेरे में है पर मेरे में नहीं है। प्राणी जब रहते हैं तो मेरे में ही रहते हैं, परंतु मेरे में प्राणी नहीं है। मैं साफ निर्विकार ऐसे ही रहता हूँ, जब संसार नहीं तो भी रहता हूँ। और न तो मस्तानी भूतानी, मेरे में प्राणी भी नहीं है, मेरे में प्राणी नहीं है। मतलब कहने का है कि मैं निर्लिप्त हूँ। संसार में रहता हुआ भी मेरे में संसार रहता हुआ भी संसार से निर्लिप्त, मनुष्य साथ में लिप्त नहीं हूँ, उनके आश्रित नहीं हूँ। जैसे हमारे मकान में रहते हैं तो मकान में आश्रित हो जाते हैं, क्यों? वर्षा है, काम है, शीत है, उसे बसने के लिए मकान ही हमारे आवश्यकता होती है। ऐसे भगवान कहते हैं मेरे संसार की आवश्यकता नहीं है, मैं आश्रित नहीं हूँ संसार के, संसार मेरे आश्रित है। क्यों? कभी होता है कभी नहीं होता। जैसे आकाश में बदल होते हैं, तो बदल होते हैं तो आकाश में ही होते हैं, और आकाश संपूर्ण बदलाव में व्यापक है, परंतु बदलों के अधीन आकाश नहीं है, आकाश अधीन बदल नहीं है, दो है पर फिर भी वे आकाश में रहते हैं, अलग अलग अलग नहीं सकते, और मैं संसार से अलग रहता हूँ, वहां संसार मेरे में रहता है और मैं संसार में रहता हूँ, पर रहता हुआ भी मैं निर्लिप्त हूँ और संसार लिप्त है। संसार को मेरे सिवाय रहने की जगह नहीं है, और मेरी जगह अपार अनंत असीम है, संसार किसी अंश में है मेरे में। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण होते हुए भी सबसे अलिप्त निर्लिप्त होकर के सबसे बहुत बड़े भी है, वो संसार में ही नहीं है, ऐसे परमात्मा है। तो इति राम पद नासु, राम पद से उस परमात्मा को कहते हैं, उसका नाम राम है। महा राम शब्द दोनों पद में चलता है, निर्गुण निराकार को भी राम कहते हैं और सगुण साकार धनुषधारी को भी राम कहते हैं। धनुषधारी स्वरूप ये राम जी का स्वरूप है, वो साकार स्वरूप है और ये निराकार स्वरूप है, सब में परिपूर्ण में हूँ। जैसे सूर्य का प्रकाश, अभी सूर्य ने अग्नि को दे रखा है, बिजली को दे रखा है, बिजली से प्रकाश होता है, और सूर्य बाहर तपता है, उस समय में यहाँ भीतर भी प्रकाश होता है, सूर्य का होता है, साक्षात सूर्य नहीं दिखता फिर भी प्रकाश सूर्य का ही होता है। इस तरह से मेरा प्रकाश सब में है, मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित है सभी, मेरे साक्षी पर से स्थित है सभी, ऐसे परमात्मा सब में है। उस परमात्मा को हम प्राप्त होंगे तो प्राप्त होंगे तब तो होंगे ही, पर अब भी प्राप्त है, अब भी परमात्मा में हम है, परमात्मा के साथ एक है और परमात्मा हमारे साथ एक है, हम परमात्मा में है, हमारा परमात्मा है अब भी। परंतु जब तक उसे दृष्टि नहीं है तब तक वो दिखता नहीं, उस सब दृष्टि होने से वो दिखता है। जैसे दही में घी रहता है, पर घी की तरफ दृष्टि नहीं हो तो दिखता नहीं, घी दही दिखता है। एक घी की दृष्टि दे गए तो घी है वो दही में भी हाथ चिकना होता है तो उसमें घी दिखता है, घी को देखे तो, और नहीं देखे तो नहीं दिखता। ऐसे परमात्मा सब में होते हुए भी सबको नहीं दिखते, जगत दिखता है परंतु जानकार आदमी को दिखते हैं कि संसार में सब परमात्मा है और है या नहीं। यथा प्रवृतिर भूतानाम ये सर्वमिदं ततम, जिससे संपूर्ण भूतों की प्रवृत्ति हो रही है और संसार में संव्याप्त हो रहा है। संसार में परमात्मा दिखते नहीं पर जानकार को दिखते हैं कि संसार में जो चेष्टा हो रही है इसमें सब में जो शक्ति है वो परमात्मा की है, उस परमात्मा की शक्ति से ही चेष्टा हो रही है, और साक्षात जिसको परमात्मा को हो जाए उसको परमात्मा दिखते है। परमात्मा को न जानने वालों की दृष्टि में तो परमात्मा दिखते ही नहीं, संसार ही है, परमात्मा है ही नहीं, परंतु परमात्मा को जानने वालों की दृष्टि में क्षण में परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और परमात्मा की शक्ति से ही ये दिखता है, संसार भी दिखता है परमात्मा की शक्ति से। इस वास्ते परमात्मा सब में व्याप्त है, तो जानकारी दृष्टि में परमात्मा है, तो उसको जानना चाहे तो परमात्मा को पहले मान ले, वो मानने के बाद फिर जानना हो जाएगा। जब मानते हैं उस समय भी दिखते नहीं है, और नहीं मानते तो दिखते ही नहीं है, तो मानने पर बुद्धि से दिखते है परमात्मा, परंतु फिर बुद्धि से नहीं तो फिर तो परमात्मा हो जाते हैं, और अंत में परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वभेदे सर्वात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है। परमात्मा सब कुछ है ही नहीं, परमात्मा से नहीं जानते, वो तो कहते संसार ये परमात्मा है ही नहीं। और ठीक परमात्मा को जाने वाले कहते हैं परमात्मा ही है, संसार है ही नहीं। ये एकदम धैर्य थे जगत, जगत को धारण तय किया जीव ने, भूमि रापा अनल वायु भंग मना बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदर्शा अपना प्रकृति अपार है। और ये जीव रूप परा प्रकृति है, और मैं संपूर्ण का प्रभाव पड़े हूं, संसार को उत्पन्न भी मैं करता हूं, और प्रभाव प्रलय के रंगा तात्पर्य के संसार रूप में भी मैं ही हूं, संसार को उत्पन्न करने वाला भी हूं और संसार के रूप में भी मैं ही हूं। मतलब परतरम नायनत किंचित दस्ति धनंजय, मेरे से और गुरु है ही नहीं परमात्मा। परमात्मा कहते जग रूप से मैं ही हूं, और जग रूप को उत्पन्न करने वाला भी हूं। तो क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा है वो परमात्मा के दो स्वरूप है। एक परमात्मा का ही स्वरूप है जो परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन निर्धर्म होता ही रहता है, उसको परमात्मा की परा प्रकृति कहता है, परा परा प्रकृति। और एक मतलब परा प्रकृति एक रूप रहती है, एक परमात्मा स्वयं है, स्वयं निर्विकार निर्वीर ऐसा एक रूप से रहता हूं, सब में व्यापक सब में परिपूर्ण एक रूप से। और परमात्मा के भीतर में एक प्रगति है, वो परिवर्तन हो रहता है। इस प्रगति में हरदम क्रिया होती है, नहीं कर सिर्फ क्षण में भी ज्यादा। जैसे हमारे जागते हुए सब काम करते हैं, सोते रहते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करने में भी क्रिया होती है। कच्ची नींद में जगा दिया, अब पक्की नींद है, कच्ची नींद में जगा दो, कच्ची नींद है ना, 10 बजे सोए, 11 बजे 12 बजे जगा दे तो कच्ची नींद में जगा दिया, और 4 बजे जगता नींद पक जाती है। तो कच्ची से पक्की होती है तो क्रिया उसमें होती है, सोते हुए में भी प्रकृति की क्रिया हो रही है, ऐसे प्रलय अवस्था में भी प्रकृति में क्रिया हो रही है, प्रकृति में हरदम क्रिया होती है। सर्ग अवस्था में स्थूल क्रिया होती है और प्रलय अवस्था में सूक्ष्म क्रिया होती है, उसमें क्रिया और परमात्मा अक्रिय रूप से। तो परमात्मा की शक्ति परमात्मा दो है, दो होते हुए भी एक है, और एक होते हुए भी दो है। जैसे आप और आप में ताकत, तो ताकत आप से अलग नहीं है, आपके स्वरूप है, तो आप में ताकत है और ताकत अलग है आपसे। क्यों? ताकत घटती है बढ़ती है, यार आप है जैसे रहते हो तो घटती बढ़ती इस बात अलादी है, परंतु आप अपने से अलादी समझ विचार करिए, ये मेरी ताकत रही, ये मेरा रहा, ऐसे आप अलग ताकत को बता नहीं सकते। मानो अलग स्वतंत्र रूप ताकत का ही नहीं, अपने स्वरूप में ही है। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति परमात्मा में ही है। तो जैसे परा प्रकृति परमात्मा में है, ऐसे परा प्रकृति परमात्मा में ही है। परमात्मा को प्राप्त हो जाते वो भी प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त हो जाते वो भी परमात्मा में है। अभी हमारी दृष्टि पर नहीं है, इस वास्ते हम परमात्मा को देखते नहीं है। परमात्मा हमारे में, हम परमात्मा में है, हम और जगह रहते ही नहीं, रहते ही उसी में है। जैसे परमात्मा की शक्ति आपकी ताकत आप में रहती है, आपसे अलादी भी है, आप एक भी है और अलादी नहीं भी है, अलादी हो सकती नहीं है, ऐसे परमात्मा से अलग हो सकते नहीं हम भी, हम भी परमात्मा ही रहते हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं, हम जो देखते हैं, हम देखते हैं मैं हूँ, तो आपकी भी शक्ति परमात्मा से ही है, परमात्मा की शक्ति से ही आप में शक्ति है, तो परमात्मा सब में परिपूर्ण है और हम सब परमात्मा के अंतर्गत है, उसी परमात्मा को प्राप्त होना है, प्राप्त हो जाएंगे तो परमात्मा को ही देखेंगे, संसार को नहीं देखेंगे, इस वास्ते भक्तों की दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में भगवान ही है, भक्तों की दृष्टि में भगवान ही है और जीव की दृष्टि में भगवान है और भगवान है, भगवान की शक्ति है और उसे भी अलादे नहीं, हम भी परमात्मा का ही स्वरूप है, हम स्वतंत्र अलग नहीं है परंतु अपने को अलग मान रखा है, ये अलग मान्यता है ये हटेगी, ये हट जाएगी, हम तो परमात्मा के स्वरूप में ही है, परमात्मा के स्वरूप में होते हुए भी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अरे वो ही मान रहे परमात्मा है, तो अपने को देखना चाहिए, मानना चाहिए पहले कि बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, दसों दिशाओं में, दसों दिशाएं होती है पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चार हुई, चार कोण, चार दिशाएं है, चार दिशा में अनुकूल है, जैसे पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण है और दक्षिण और पश्चिम के बीच में निर्गुण है और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायु गुण है और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान गुण है, ऐसे आठ हुए, एक ऊपर एक नीचे, ये दसों दिशा, हमारे दसों दिशाओं में दसों दिशाओं है, इन दसों दिशाओं में परमात्मा परिपूर्ण है और बीच में भी परिपूर्ण है, तो इसे पहले मान लेना चाहिए परमात्मा है, ऐसे साधन अवस्था में मानना चाहिए परमात्मा से भी परिपूर्ण है, तो ऐसा मान देना और न मान लेना में फर्क है, नहीं मानते हैं वो तो मतलब मानते ही नहीं, पर मानते हैं वे कहीं भी पाप नहीं कर सकते, कोई नहीं देखता है परमात्मा, देखते है ना, कोई नहीं देखता, किसी को प्राणी को मालूम नहीं, ऐसी जगह एकांत में भी परमात्मा तो है, वे तो देखते है ना, तो परमात्मा सब जगह है ऐसा मानने वाला, और पीछे परमात्मा ही है, परमात्मा भी देखता है, सब जगह परमात्मा है, तो अपने लोगों को सब जगह परमात्मा है ऐसा मानना चाहिए, मानने पर सब जगह परमात्मा है ऐसा मान लेते हैं, तो मानने में और न मानने में फर्क है, नहीं मानने में तो दिखते ही नहीं और मानने में दिखते नहीं परंतु है, वो खराब काम कहीं कहीं कर नहीं सकते, कोई नहीं देखता है परमात्मा, देखते है ना, परमात्मा तो सिमट सकते नहीं, वो कितने गुप्त से गुप्त मन में कोई बात करे तो परमात्मा तो वो ही है, मन में कोई बात सोचे किसी को मालूम ना होने से वहां भी परमात्मा तो है, तो परमात्मा सब जानते हैं, तो मानने वाले को मानने वाले सज्जन सज्जन हो जाते हैं, वे पाप रहित हो जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं सब जगह परमात्मा है और इसके बाद में जब परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं तो परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वे सब जगह परमात्मा को ही देखते हैं। तो एक नई मानने वाला, एक मानने वाला, एक ठीक तरह से जानने वाला, तीनों आदमी हुए। जो नहीं मानते हैं उनको दिखते ही नहीं, और मानने वाले को दिखते तो नहीं परंतु मानते हैं, वे सब जगह परमात्मा को देखते हैं। और जानने वालों में परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। परमात्मा का स्वरूप एक परिवर्तन रूप है, एक अपरिवर्तन रूप है। स्वरूप से परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा देखते हैं। तो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा है। तो रमनते योगी नो अनंते, जिस अनंत परमात्मा में योगी लोग रमन करते हैं वे हरदम परमात्मा में रहते हैं। सत्यात्म नहीं, चिदात्म नहीं। ऐसे राम पद से जिसमें सब लोग निर्मल रहते हैं, वो मस्त रहते हैं, मस्त हरदम उस परमात्मा में। इसी इति राम पद है नाशो, राम पद से उस परमात्मा को कहते हैं। वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है। तो हमें मान लेना चाहिए कि परमात्मा सब जगह है, सब समय में है। कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु परमात्मा के सिवाय अद्भुत है नहीं, सब में परिपूर्ण। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली रहती है, ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। मेरी हरी हरी लाल दिखती रही, परंतु बाट में लगा दी जाए तो लाल हो जाती है। ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सब जगह परमात्मा हरे को है। सत्ता गोविंद गोपाल की जय।